Mahirap pigilan ng puso kung sino ang iibigin nito. Madalas ay wala tayong kontrol sa kung ano ang nararamdaman ng ating puso. Titibok at titibok ito kahit sa taong hindi mo inaasahan. Minsan pa nga kahit na hindi mo kilala, nang lubusan ng isang tao ay nakakaramdam ka na lamang ng pag-ibig para sa kanya. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay kailangan nating sundin ang isinisigaw ng ating puso. May mga pagkakataon na dapat ay tumigil muna tayo at mag-isip kung tamang tao ba ang itinuturo ng ating puso, lalo na kung ang taong ito ay may tinatagong madilim na pagkatao. Dear Papa Dudut, magandang araw o gabi sa iyo, Papa Dudut. Babatiin ko na rin po ang mga listeners mo. Maraming salamat pala sa walang sawang pagbabasa ng mga sulat na ipinapadala sa inyo. Lahat kasi ng kwento na nandito sa channel mo ay talagang kakapulutan ng aral. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Yuan. Meron akong maliit na business at ako ay 28 years old. Single father ako at meron akong isang anak na babae na mag-iisang taon pa lamang. Sisimulan ko ang aking kwento bago magkaroon ng pandemic. January 2020 ay nag-iisip na akong mag-resign sa aking trabaho dahil pakiramdam ko ay hindi ako nag-grow. Sinabi ko sa aking kaibigan na si Joel na parang mas gusto ko ang mag-business na lamang kesa maging empleyado. May naipo naman ako at malaki ang tiwala ko na kung magne-negosyo ako ay magiging matagumpay ako. Ganun naman talaga dapat ang mindset ng isang magbubukas ng business. Dapat ay positive ka palagi pero handa ka rin dapat sa kung ano ang pwedeng mangyari na hindi ka nais-nais. Nagpatulong ako kay Joel na mag-isip ng pwedeng negosyo. Si Joel pala ay dati kong katrabaho na nag-resign at nakatira na sa probinsya ng napangasawa niya. Biniro ko pa nga siya noon na from city boy ay naging probinsyano siya. Ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Pero hindi ko inakala na i-give up nga ni Joel ang buhay niya sa Maynila para sa isang babae. May gilingan ng palay ang pamilya ng napangasawa ng kaibigan ko at tumutulong siya doon. Nakapagpatayo na rin sila ng sariling bahay at nang time na yon ay buntis na ang asawa niya na si Carmina. Ang naisip ni Joel na business na pwede kong buksan ay isang seafood restaurant. Binasi niya yon sa perang meron ako. Magsimula raw ako sa maliit at kapag kumikita na ay saka ko unti-unting palakihin. Magaganda raw ang seafoods sa lugar ni na Carmina at pwede ako doong kumuha. Mas okay din daw kung pupunta ako roon para maghanap ng supplier. Alam ko na kaya yon ang sinuggest ni Joel ay dahil mahilig ako sa seafoods, lalo na ang alimango at sugpo. Kapag yan ang nakahain sa lamesa ay hindi mo na ako pwedeng makausap, Papa Dudut. Nagustuhan ko ang business na naisip ni Joel. Yun din kasi talaga ang una kong naisip, sa totoo lang. Inasikaso ko na nga ang aking resignation at nang tuluyan na akong makaalis, sa pinagtatrabahuan ko ay excited akong mag-impake na ng mga dadalhin ko sa probinsya na kinakaroonan ng aking kaibigan. Hindi ko na lamang pala sasabihin kung saan ang probinsyang yon, Papa Dudut. Last week ng January ako nakaalis. Pagdating ko sa lugar ng asawa ni Joel ay naramdaman ko ang probinsya vibes na sinasabi. Napakaganda ng lugar na yon. May mataas na bundok, malawak na taniman na mga palay at kapag tumawid ka ng highway ay naroon na ang asul na dagat. Ang sabi ni Joel ay mas marami ang mangingisda sa lugar na yon kesa sa mga nagtatanim o magsasaka. Buhay na buhay daw talaga ang seafood business doon na kinatuwa ko. Sa bahay ni na Joel at Carmina ako tumuloy. Dahil iisa lang ang kwarto sa bahay nila ay sa may sala muna nila ako pinatulog. Ayoko naman na doon ako sa kwarto, nakakahiya lalo na at buntis si Carmina. Isa pa ay komportable naman ako sa salas. may extra silang kutsyon at yon ang hinihigaan ko bago ang banig kaya hindi masakit sa likod. Sa unang gabi ko sa kanila ay nag-inom kami ni Joel. Ipinakilala rin niya ako kay Carmina. Doon kasi sila kinasal noon at hindi ako nakapunta. Ang pagpunta ko roon ay hindi lang para sa business kundi para na rin bumawi kay Joel dahil sa wala ako noong ikinasal niya. Hindi kasi na-approve ang leave ko. Kaya gusto ko rin na mag-business ay para hawak ko ang oras ko kahit na papaano. Mahigit isang taong kaming hindi nagkita ni Joel kaya naman marami kaming napagkwentuhan. Mula sa naging buhay namin simula nang hindi na kami nagkita. Ikinuwento ko sa kanya na after ng breakup ko sa last girlfriend ko ay hindi na ulit ako pumasok sa relasyon. Hindi dahil sa mahal ko pa rin ang ex ko, kundi gusto ko na ang susunod kong makakarelasyon ay siya na ring makakasama ko sa habang buhay. Habang si Joel ay kinuwento sa akin kung gaano siya kasaya sa buhay niya sa probinsya. Simple at tahimik. Tapos mas masaya kasi kasama niya ang babaeng mahal niya. Ipinagmalaki pa niya na masarap magluto si Carmina at bukas ay magluluto ito ng ginatang kalabasa at sitaw na may alimasag. Sobrang swerte mo pala kay Carmina, Joel. Sino mag-aakala na ikaw itong maloko sa ating dalawa? Pero ikaw pa ang mauunang magpakasal? Ang natatawa kong sambit. Swerte din si Carmina sa akin, ang gwapo ko kaya. Pero seryoso, Yuan, kapag ikaw eh natagpuan na yung babae na para sa iyo ay talagang magtitino ka, ang sabi naman ni Joel. E di ikaw nang matino, tawa ko. Pero may itatanong ako ha, ano pala yung nakasabit na parang medalyon kay Carmina? Anting-anting ba yun? Dugtong kong tanong. Yun ba? Hindi yun anting-anting, pangontra yun sa aswang. Ibinigay ng albularyo na kaibigan ng magulang ni Carmina. Alam mo kasi rito ay may kwento na meron daw aswang at ang madalas nilang binibiktima ay mga buntis. Hindi yung buntis mismo ha, kundi yung baby na nasa loob ng tiyan ng buntis. Tugon pa ni Joel. Aswang? 2020 na pare. Naniniwala ka pa rin sa aswang? Ang pabiro kong wika. Pare, kapag ikaw na matagal nang tumira rito, maniniwala ka na rin. Hindi pa man ako nakakakita talaga pero mas mabuti na ang maniwala at mag-ingat. Wala namang mawawala. Saka kilala nila rito kung sino yung aswang. Mag-ina sila. Ang sabi ni Joel habang namimilog ang kanyang mga mata. Sure na ba na aswang sila? May ebidensya? Tanong ko. Wala, pinaghihinalaan pa rin. Pero totoo ang aswang pare. Maniwala ka sa akin, turan niya. Natawa na napailing na lamang ako sa sinabing yun ni Joel. Kahit pala ang paniniwala niya sa mga ganong bagay ay nagbago na. Siya kasi ang kilala ko na hindi naniniwala sa mga multo at aswang. Kaya hindi ko maiiwasan ang matawa sa mga sinabi niya. Binigyan pa niya ako ng babala na huwag akong magtutungo sa dulong bahagi ng kanilang lugar. Kasi doon daw nakatira yung mag-inang aswang. Medyo gubat na raw doon at baka maligaw pa ako. Hindi ko sineryoso ang mga sinabi ni Joel tungkol sa aswang. Baka kasi sinasabi niya yon para takutin lamang ako. Matiwasay akong nakatulog matapos ang aming inuman. Kinabukasan ay tanghali na ako nagising. Tapos amoy ko pa ang mabangong niluluto ni Carmina na ginataang kalabasa at sitaw na may alimango. Ang sabi ni Joel ay bukas ng umaga na lang kami magpupunta sa palengke para tumingin ng magandang pagkukuna ng seafoods. Kapag ganong oras daw kasi ay wala na kaming maaabutan. Marami akong nakain ng tanghalian. Totoo nga ang sinasabi ni Joel na masarap magluto ang kanyang asawa. Biniro pa ako nila na dapat ay sa lugar din na yon ako maghanap ng mapapangasawa dahil karamihan ng kababaihan doon ay mahusay pagdating sa kusina. At dahil sa wala na akong gagawin ay nagpaalam ako kina Joel na magagala muna ako. Gusto sana akong samahan ni Joel pero aniya ay meron siyang trabaho. Sabi ko ay kaya ko naman ang sarili ko. Muli ay ibinili niya na huwag akong magpupunta sa dulo at baka maligaw ako. Marami daw dayo sa lugar nila ang naliligaw doon. Una akong pumunta sa Tabindagat. Tanghali na kaya hindi na maganda sa balatang sikat ng araw. Gusto ko sana mag-swimming pero hindi ko kinaya ang init. Hindi ako nagtagal sa paglalakad sa dalampasigan sa takot na masunog ang aking balat. Wala pa naman akong baon na sunblock. Naglakad-lakad ako at marami akong nadaanan sa palayan. Hanggang sa isang hindi sementadong maliit na daanan ang aking nakita. Kakaunti na ang kabahayan sa lugar na yon. Pero hindi ako nagkaroon ng takot na pasukin ang daan. Tuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa halos puro puno na ang nasa paligid ko. Doon ko naisip na yun na yata ang gubat na tinutukoy ni Joel na hindi ko dapat puntahan. Sa ganda ng lugar ay hindi ko maiisip kung bakit kinakatakutan yon. Isa pa sa dahilan kung bakit ayoko pang umalis sa gubat ay may narinig akong lagaslas ng tubig. Sa tingin ko ay meron doong talon o ilog at yon ang naisip kong hanapin. Wala pang 5 minuto ay natagpuan ko na yung ilog. May malalaking bato at sobrang linaw ng tubig. Kahit mainit ang panahon ay malamig ang tubig nang nilublob ko ang aking paa. Gusto ko sanang uminom ng tubig sa ilog pero nagdalawang isip ako kasi hindi ako sigurado kung malinis ba yon at safe na inumin. Paalis na sana ako nang may makita akong papalapit sa ilog. Isang babae. Hindi muna ako umalis at hinintay ko siyang makalapit. Hindi ako kaagad nakapagsalita kasi lihim akong napawaw sa ganda niya. Morena siya at mahaba ang tuwid niyang buhok na abot sa bewang. Payat siya ngunit may magandang curve sa balakang. Pinay beauty kung baga. Tinanong ko na siya kung pwedeng uminom sa ilog. Ang sabi niya ay mas mabuting huwag akong uminom doon dahil baka sumakit ang aking tiyan. Napansin ko na sobra siyang mahiyain. Nakayuko siya at parang hindi kayang salubungin ang aking mata. Sayang ang ganda pa naman niya. Hindi niya dapat na kinakahiya ang ipakita ang ganong kagandang mukha niya. Sinabi ko na uhaw na ako kahit na hindi naman talaga. Parang ko lamang yon para mapahaba ang aming pag-uusap. Talagang nakuha niya ang atensyon ko, Papa Dudut. Hindi nga lang yata atensyon ko kundi pati na rin ang aking puso. Nag-offer siya na kung gusto ko ay babalik siya sa bahay nila para kumuha ng tubig na ligtas inumin. Hindi raw ganong kalayo ang bahay nila kaya makababalik siya kaagad. Nakonsensya ako sa effort na gagawin ng babae. Biruin mo ha, babalik siya sa bahay nila tapos eh babalik ulit sa ilog. Gagawin niya yon dahil sinabi ko na uhaw na uhaw na ako. Kahit na hindi naman totoo. Miss, sasama na lang ako sa inyo para doon ako iinom. Nakakahiya kung babalik ka pa rito. Ang sabi ko habang napapakamot sa aking ulo. Ayos lang sa akin. Hindi naman yun malayo at isa pa, alam kong dayo ka. Likas kaming mababait lalo na sa mga dayong kagaya mo. Turan ng babae. Iginit ko sa kanya na sasama na lamang ako. Ayaw niya dahil baka raw magalit ang nanay niya. Ayaw daw noon na may ibang taong nagpupunta sa kanilang bahay. Ang sabi ko ay hindi na lamang ako papasok. Kahit sa labas ako at doon niya iabot ang tubig. Kahit parang nag-aalinlangan siya ay pumayag pa rin siya sa huli. Sa aming paglalakad ay ipinakilala ko ang aking sarili sa kanya. Sinabi rin niya sa akin ang kanyang pangalan, siya ay si Rosa. Tahimik lamang si Rosa, Papa Dudut. Kung hindi ako magtatanong ay hindi siya magsasalita. Tapos eh sobrang tipid pa niya sa words. Nang may matanaw akong kubo na ilang metro ang layo ay sinabi ni Rosa na hanggang doon na lamang ako. Mag-isa siyang nagpunta sa kubo at pagbalik niya ay may dala na siyang isang baso ng tubig. After kong uminom ay nagpasalamat ako at umalis na. Pero sinabi ko sa aking sarili na hindi yon ang huling beses na magkikita kami ni Rosa. Pagbalik ko sa bahay ni na Joel ay bigla kong naalala yung sinabi niya sa akin noong nagiinuman kami. Meron daw mag-inang nakatira sa gubat na pinaghihinalaan na aswang. Sumagi sa isipan ko na baka si Rosa ang tinutukoy ni Joel. Sabi kasi ni Rosa ay kasama niya ang nanay niya sa kanilang bahay. Hindi ko nga lang sigurado kung sila lang dalawa ang naroon. Kung sina Rosa man ang pinaghihinalaan na aswang, ay mas lalo akong nagduda na totoo ang aswang sa lugar na yon, Papa Dudut. Paano ko nasabi? Wala sa itsura ni Rosa na isa siyang aswang. Napakaganda niya. Hindi siya nakakatakot. Saka sa payat niya ay duda ko na kaya niyang pumatay at kumain ng tao. Malayong malayo siya sa pagiging aswang. Yung mga napapanood ko kasing aswang sa TV or movies ay nakakatakot ang itsura. Saka kung aswang si Rosa ay hindi na sana ako nakauwi pa kina Joel. Hindi ko sinabi kay Joel na nagpunta ako sa gubat at may nakilala akong babae. Baka kasi magalit siya sa akin kasi hindi ko sinunod ang sinabi niya. Saka wala namang masamang nangyari sa akin kaya para sa akin ay walang sense kung sasabihin ko pa sa kanya. Kinabukasan ng umaga ay sinamahan ako ni Joel sa palengke para makipag-usap sa mga nagtitinda ng seafoods. Meron agad akong nagustuhan na nagtitinda dahil lahat ng seafoods ay meron siya. Sakto na nag-deliver din talaga sila sa iba't ibang lugar. Nagkaroon kami ng kasunduan na kapag nagbukas na ang business ko ay sa kanya na ako kukuha. Wala na akong gagawin sa lugar na yon pero naisipan ko na huwag munang umalis para makapagbakasyon na rin, Papa Dudut. Wala naman akong trabaho kaya kahit matagal ako roon ay ayos lang. Isa rin sa dahilan ko kung bakit ayaw ko pang umalis ay si Rosa. Gusto ko siyang mas makilala pa. Simula kasi nang makilala ko siya ay hindi na siya nawala sa isipan ko. Noong gabi nga ay hindi ako kaagad nakatulog dahil ini-imagine ko ang napakaganda niyang mukha. Pakaramdam ko rin kasi ay nahuhulog na ang loob ko sa kanya ng ganoon kabilis. Marami na ako nakilalang babae na kung tutuusin ay mas maganda pa kay Rosa. Pero iba ang ganda ni Rosa, Papa Dudut. Nakakahumaling. Wala namang naging problema kina Joel at Carmina nang magpaalam ako sa kanila na doon muna ako mag-i-stay sa bahay nila kahit na isang linggo pa. Nagpresenta na lamang ako na magbibigay ng panggastos pero tinanggihan naman nila. Bisita raw nila ako, Papa Dudut, at walang bisita ang gumagastos sa bahay na tinutuluyan nito. Natuwa si Joel kasi gusto niya na ipasyal ako sa lugar nila. May magaganda pa raw na isla na pwede naming puntahan at kapag nagkaroon siya ng libreng oras ay pupunta kami doon. Habang may trabaho pa si Joel ay ako muna ang mag-isang gumala sa lugar na yon. Siyempre hindi pwedeng hindi ako pupunta sa ilog na nasa loob ng gubat. Nagbabaka sakali pa rin kasi ako na magagawi roon si Rosa at makakapag-usap kami. Ilang araw akong nagpabalik-balik sa ilog pero bigo ako na makita ang aking hinahanap. Tuwing umaga kapag nagja-jogging ako ay hindi pwedeng hindi ako magpupunta sa gubat. Gusto ko na ngang puntahan si Rosa sa bahay nila. Pero kapag naaalala ko ang sinabi niya na ayaw ng nanay niya na may ibang tao na nagpupunta roon ay hindi ko na itinutuloy. Isang umaga, kakagaling ko lamang sa gubat, ay kinausap ako ni Joel. Yuan, totoo ba yung sinabi ng kakilala ko na madalas kang nagpupunta sa gubat? Di ba ang sabi ko sa iyo huwag kang pupunta roon dahil delikado? Seryosong sabi ni Joel sa akin. Ilang beses na ako nagpupunta sa gubat pero walang nangyayari sa akin na masama, pare. Kung nag-worry ka na maliligaw ako, ay ako na nagsasabi sa iyo na hindi yun nangyari. Saka hanggang doon lang ako sa ilog. Hindi mo naman sinabi na may magandang ilog sa gubat ninyo, tugon ko. Pare, hindi lang ang pagkaligaw mo ang inaalala ko. Baka mayari ka ng aswang sa may gubat. Sagutin pa kita kapag may nangyaring hindi maganda sa iyo, nag-aalala ang sabi niya. Relax ka lang pare, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko at saka umaga ako nagpupunta sa gubat para makita ko yung ilog. Siguro naman ay walang aswang tuwing umaga, hindi ba? Wika ko. Matapos ang pag-uusap namin ngayon ni Joel ay nagpatuloy pa rin ako sa pagbalik sa ilog. Umaasa pa rin kasi ako na magagawi roon si Rosa. At nagbunga nga ang aking pagtsatsaga. Isang umaga nagpunta ako sa ilog at nakita ko si Rosa na naglalaba. Nagulat siya nang makita ako, Papa Dudut. Nilapitan ko siya at natuwa ako kasi natatandaan pa niya ako. Tinanong ako ni Rosa kung bakit pa ako bumalik sa ilog at matapat kong sinabi na siya talaga ang dahilan. Sinabi ko na gusto ko siyang makilala pa. Tinulungan ko si Rosa sa paglalaba kahit nung una ay pinipigilan niya ako. Natandaan ko kasi na ang panliligaw sa probinsya ay sa pamamagitan ng pagsisilbi sa pamilya ng babae. Kaya kahit wala akong alam sa manumanong paglalaba ay nagkunwari akong marunong. Habang seryoso ako sa pagkukusot ng damit ay napansin ko na pinapanood ako ni Rosa at nakangiti siya. Mas lalo pala siyang maganda kapag nakangiti. Bakit ka nakangiti dyan? May crush ka sa akin, no? Pabiro kong tanong. Hindi, nakakatawa ka kasi. Sa paraan ng pagkukusot mo ay halatang hindi ka marunong na maglaba gamit ang kamay. Tugon pa ni Rosa. Kinuha na niya sa akin ang kinukusot kong damit at siya na ang nagtapos. Sa pagbabanlaw ko na lang siya tinulungan. Nang matapos na siya sa paglalaba ay nagpresenta ako na tulungan siya sa pagbuhat ng dalawang timba na puno ng damit. Kahit na hindi ganoong kalayo ang bahay nila sa ilog ay mabigat pa rin yon at alam kong mahihirapan si Rosa. Ayaw ni Rosa. Kaya na raw niya yon, Papa Dudut. Pero makulit ako kaya kahit tutol siya ay inagaw ko na sa kanya ang isang timba at nauna na sa paglalakad papunta sa bahay nila. Ang bala ko rin ng sandaling yon ay makilala na ang nanay ni Rosa. Mas madali raw mapapasagot ang babae kung makakaklose mo ang mga magulang nito. Hinabol ako ni Rosa, pinigilan niya ako. Magagalit daw ang nanay niya kapag nakita ko. Pero wala na siyang nagawa nang makarating na kami sa bahay nila. Ibinaba ko na ang timba sa tapat ng pintong nakabukas. Mula nga sa labas ay may nakita kong isang babae na siguro ay nasa 50s na. Kulot at makapal ang buhok ng babae na may malaking mata na akala mo ay palaging naninindak. Ngumiti ako sa babae na nasa loob ng bahay ni na Rosa. Alam ko na siya ang nanay ng babaeng bumihag sa aking puso. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tanong ng babae sa mababa na boses niya. Kaibigan po ako ni Rosa. Inihatid ko siya kasi mabigat ang dala niya. Magandang umaga po pala. Ako po si Yuan. Magalang kong turan. Umalis ka na. Hindi ko pinapayagan na magkaroon ng kaibigan ang aking anak lalo na sa kagaya mong dayo. Pagtataboy ng nanay ni Rosa sa akin. May paggalang na nagpaalam ako sa kanila bago umalis. Medyo nakakatakot nga yung nanay ni Rosa, Papa Dudut. Mukha siyang masungit ngunit mas na-challenge ako na maging malapit kay Rosa dahil doon. Gusto kong ipakita sa nanay niya na walang masama kung magkakaroon ng kaibigan ang anak niya. Kaya nagplano ako na bumalik doon para magdala ng kung anong regalo kagaya ng groceries at iba pang pagkain. Naisip ko rin na haranahin si Rosa para formal nang magpaalam ng panliligaw sa kanya. Ganun kasi ang alam ko sa probinsya. Dapat ay hinaharana yung babae. Hindi naman sa pagmamayabang ay marunong akong kumanta at maggitara. Sa pagpunta ko sa bahay ni na Rosa ay napatunayan kong hindi totoo ang hinala sa kanila na sila ay mga aswang. Kung aswang sila ay hindi sana ako pinalis ng nanay niya. Kung aswang sila, papasukin nila ako sa bahay nila para gawing hapunan pagsapit ng gabi. Pero hindi eh, pinalis pa ako ng nanay ni Rosa. Pagbalik ko kina Joel ay nagtanong ako kay Carmina kung meron siyang kakilala na merong gitara. Yung anak daw ng kapitbahay nila ay meron. Kung gusto ko raw ay magsabi ako. Hindi naman ako nabigo sa panghihiram ng gitara. Ang bala ko ay babalik ako sa bahay ni na Rosa mamayang gabi. Marami pa akong oras para mag-practice. Gusto ko sana nakasama si Joel pero alam ko na pipigilan niya ako kaya mas okay na ako na lang mag-isa. Sigurado na ako na hindi aswang sina Rosa at ang nanay niya kaya wala akong takot na nararamdaman. Naabutan ako ni Joel Papadudut na nagpa-practice sa pagtugtog ng gitara at pagkanta. Pabiro niya akong tinanong kung sino ang aking haharanahin. Sabi ko ay may nakilala akong dalaga na gusto kong haranahin. Pagsapit ng gabi. Nagulat siya na seryoso ako at aniya ay mukhang magkakatotoo ang sinabi niya na sa lugar na yon din ako makakahanap ng mapapangasawa. Nagpresenta si Joel na samahan ako pero tumanggi ako. Sabi ko ay kaya ko na yung mag-isa. Siyempre kapag nalaman niya na si Rosa ang haharanahin ko ay kung ano-ano ang sasabihin niya kagaya ng aswang si Rosa at ang nanay nito. Kumain lamang ako ng hapunan at naligo na ako. Pumorma na ako at nagpabango. Maganda ang nakikita ko sa gabing yon. Umaasa ako na sa pamamagitan ng aking pagganta ay mapapalambot ko ang puso ng nanay ni Rosa at hahayaan niya kong ligawan ko ang kanyang magandang anak. Pasado alas 8 na ng gabi akong umalis para magpunta sa bahay ni na Rosa. Kinakabahan ako kasi yun ang unang beses kong manghaharana. Sa Maynila kasi ay iba akong manligaw. Inaaya ko lang na kumain sa labas o manood ng sine ang babaeng gusto ko. Mas madali yon kumpara sa kakanta ka sa bahay ng babaeng liligawan mo. Hindi ako natakot habang naglalakad ako sa gubat ng mag-isa. Sadyang hindi rin kasi ako matatakotin. Ang gamit kong ilaw ay ang flashlight ng aking cellphone kaya nakikita ko ang aking dinaraanan. Hindi ako nahirapan na mapuntahan ang bahay ni na Rosa dahil matandain ako pagdating sa direksyon. Yun din ang dahilan papadudod kung bakit hindi ako natakot na maligaw. Nang marating ko ang bahay ni na Rosa ay may nakasindi pang gasera o kandila sa loob. Nagtaupo ako ng ilang beses bago bumukas ang pinto at sumilip si Rosa. Agad kong sinabi na manghaharana ako. Sinimulan ko na ang aking pagganta. Kahit pumiyok ako ng ilang beses nang dahil sa kaba ay tiwala pa rin ako na maganda pa rin ang aking pagkakanta. Hindi ka na dapat nagpunta rito, Yuwan. Gabing-gabi na, ang sabi ni Rosa pagkatapos kong kumanta. Hayaan mo na ako, Rosa. Nandito ako para formal na manligaw sa iyo at magpaalam na rin ako sa nanay mo. Gusto kong ipakita sa inyo na malinis ang aking intensyon. Nung unang beses kasing nakita kita ay nagkaroon kaagad ako ng pagkagusto sa iyo. Pagtatapat ko. Itinaboy pa rin ako ni Rosa at nakita ko ang takot sa mga mata niya. Magagalit daw ang nanay niya. Nagpumilit akong pumasok para makausap ang nanay niya at nagtagumpay naman ako na makapasok sa loob ng kanilang kubo. Gasera ang ilaw nila roon kaya medyo hindi ko nakikita ng maayos ang paligid. Pero ang amoy ay parang langis na ginagamit ng mga manghihilot sa probinsya. Nakita ko ang nanay ni Rosa na nakaupo sa higaan nila na natatakpan ng kurtina. Alam kong yon ang nanay ni Rosa base na rin sa anino na nakikita ko sa kurtinang nakatakip sa kanilang higaan. Nagmagandang gabi ako sa nanay ni Rosa at sinabi ko ang aking pakay kung bakit ako naroon. Pero ang tanging sinabi niya ay paalisin ako. Nakiusap naman si Rosa na kahit na ilang minuto ay manatili ako para makapag-usap kami kahit saglit. Pumayag man ang nanay niya pero nahalata ko na labag yon sa kanyang kagustuhan. Hindi ko na lamang yon pinansin at inisip ko na yun na nga ang pagkakataon ko para umpisahan ang panliligaw kay Rosa. Habang magkausap kami ni Rosa sa loob ng kanilang bahay ay maya't maya ang pag-ubo ng nanay niya. Para rin po itong mabangis na hayop na umaangil. Napansin ko rin na parang natataranta si Rosa. Sobrang saglit lamang ako sa kanila kasi pinalis na ako ni Rosa. Aniya ay kailangan nang magpahinga ng nanay niya sapagkat hindi maayos ang pakiramdam nito noong isang araw pa. Ayoko makadagdag sa stress ng nanay ni Rosa Kaya nag-decide akong umalis na kahit na gusto ko pang makausap ng matagal si Rosa. Sa maikling sandali ay nakapag-usap kami ni Rosa. Doon ko naramdaman na gusto rin niya ako, Papa Dudut. Parang nahihiya lang siguro siya na umamin kaagad sa nararamdaman niya para sa akin. Isa sa napag-usapan namin ay ang tungkol sa tingin ng ibang tao sa kanila. Si Rosa nag-open ang topic. Siya ang nagtanong sa akin kung alam ko na raw ba ang sinasabi ng mga tao roon sa kanila. Nagkunwari ako na walang alam. Aniya ay pinaghihinalaan silang aswang dahil sa hindi sila nakikisalamuha sa iba at iwas sila sa mga tao. Tinanong niya ako kung hindi ba ako natatakot sa kanila ng nanay niya. Ang sabi ko ay hindi, saka hindi ako naniniwala sa aswang dahil dapat sana ay kanina pa nila akong nilapa. Bitbit ng gitara ay naglakad na ako sa gubat para umuwi. Masaya ang puso ko kasi nakikita ko na hindi ako mahihirapan na pasagutin si Rosa. Malakas ang tiwala ko na gusto rin talaga niya ako. Pagkatawid ko ng ilog ay may narinig akong malakas na huni ng ibon na sinunda ng malakas na hangin na nanggagaling sa itaas. Nang tumingala ako ay kinalabutan ako nang may makita akong malaking ibon na kulay itim. Nagpapaikot-ikot siya sa itaas na parang gusto niya akong dagitin. Sa takot ko ay tumakbo ako ng mabilis. Pero nanatiling nakasunod sa akin ang malaking ibon, Papa Dudut. Pagkalabas ko ng gubat ay doon ako nagsisigaw ng tulong para marinig ako ng mga taong nakatira sa bahay na medyo malapit sa gubat. Hindi ko na naramdaman ang pagsayad ng paa ko sa lupa sa sobrang bilis ng aking pagtakbo. Hindi ko rin maintindihan kung paano ko nakatakbo ng ganong kabilis kahit may dala akong gitara. Dahil siguro sa sobrang takot ko sa malaking ibon na yon, Papa Dudut. Mabuti na lamang at may isang bahay na nagbukas ng ilaw at may isang lalaking lumabas para salubungin ako. Pinapasok niya ako sa kanyang kubo nang walang pag-aalinlangan kahit na hindi niya ako kilala. Kasama niya sa kubo ang tatlong maliliit na bata na anak niya at ang kanyang asawa. Sinabi ko sa kanila na may sumunod sa akin na malaking ibon kaya ako sumigaw. Aswang yun, galing ka sa gubat hindi ba? Ang lakas ng loob mo magpunta ron. Doon nakatira ang mag-inang aswang. Galing ka ba sa kubo nila? Ang sabi ko sa lalaki. Hindi po, nagpunta lang ako sa ilog, pagsisinungaling ko. Inihatid nila ako sa bahay ni Joel nang medyo nahimasmasan ako. Nang ikwento ko kina Joel ang nangyari ay sobra silang nag-alala ni Carmina sa akin. Mabuti raw at nakatakbo ako at may tumulong sa akin, kung hindi ay naging hapunan na ako ng aswang. Kahit na malaking ibon, ang pagkakasabi ko ay aswang pa rin ang hinala nila na muntik nang umatake sa akin ang gabing yon. Talagang ang lakas ng paniniwala nila na merong aswang sa kanilang lugar. Ang sabi ni Joel ay huwag na akong lalabas pa sa gabi. O kung talagang gusto kong lumabas ay dapat ay magpasama ako sa kanya. Pinagsusuot niya ako ng medalyon na kagaya ng kay Carmina pero tumanggi ako, Papa Dudut. Kinabukasan ng umaga ay nagkagulo ang mga tao malapit sa bahay nila Joel. Galit na galit yung isang lalaki dahil namatay ang dalawa niyang kambing. Ang nakakagimbal pa ay wakwak ang tiyan ng mga kambing at nakalabas ang lamang loob. Narinig ko rin na hindi raw tao ang may kagagawa noon, kundi yung aswang. Wala na raw kasing mabiktimang tao ang aswang kaya hayop na ang pinagbubuntungan nito. Si Rosa at si Melda, sila ang may gawa nito. Sila ang aswang, hindi ba? Tura ng isang ale. Dapat kasi magpetisyon na tayo kina kapitan na paalisin na ang mag-inang yun. Perwisyo sila sa bayan natin, dugtong pa ng isang babae. Walang kwenta si Kapitan. Hindi natin siya maasahan. Mas maganda kung tayo mismo ang magpapalaya sa mag-inang aswang na yon, sigaw ng isang lalaki. Natakot ako para kina Rosa at nanay niya, Papa Dudut. Baka kasi kung ano ang gawin ng mga tao sa kanilang dalawa. Hindi ko ine-expect na ganun pala kaseryoso ang mga taga roon sa pagbibintang na aswang sina Rosa. Ako kasi ay hindi naniniwala. Nakapunta na ako sa bahay ni na Rosa at buhay pa rin ako. Yung malaking ibon ay imposibleng si Rosa o ang nanay niya. Kung merong mang aswang ay hindi sila yon. Ganon ang aking paniniwala. Ang una kong naisipang gawin ay ang bigyan ng babala si Rosa sa pwedeng gawin ng mga tao sa kanila ng nanay niya. Kaya naman kahit na wala akong almusal ay dumiretso na ako sa pagpunta sa gubat. Nagmamadali ako kasi baka pumunta na kagad ang mga tao sa bahay ni na Rosa. Pagdating ko sa kubo nila ay naabutan ko pang kumakain silang mag-ina. Sinabi ko ang pagkakagulo ng mga tao sa labas ng gubat at ang balak na gawin ng mga tao sa kanila. Hinintay ko na itanggi nila na hindi sila aswang pero hindi nangyari yon. Ang sabi lang ng nanay ni Rosa ay umalis na ako. Wala na raw silang pakialam sa gagawin ng tao sa kanila. Sanay na raw sila dahil ilang beses na raw silang sinubukang paalisin pero hanggang sa oras na yon ay nandun pa rin sila. Wala na akong nagawa kundi ang umalis kahit sobra akong nag-aalala para sa kanila, Papa Dudut. Nang malapit na ako sa ilog ay narinig ko ang pagtawag ni Rosa sa pangalan ko. Patakbo siyang lumapit sa akin at ang sabi niya ay tumakas lang siya sa nanay niya. May gusto raw siyang sabihin sa akin. Yuan, natatakot ako eh. Kung si nanay ay hindi, ako ay sawang-sawa na sa pagpapalaya sa amin ng mga tao dito. Gusto ko nang umalis dito sa totoo lang, ang naluluhang sabi ni Rosa. May maitutulong ba ako sa iyo? Tanong ko. Hindi ba ikaw ay taga Maynila? Kung gusto mo ay sasama na ako sa iyo. Ang totoo kasi mahal din kita, Yuan. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng mga narinig mo sa mga tao tungkol sa akin ay mas pinili mo na bigyan kami ng babala. Hindi ka natakot sa akin, sambit ni Rosa. Parang tumalon ang puso ko sa mga narinig ko, Papa Dudut. Agad kong niyakap si Rosa ng mahigpit sa sobrang saya. Kahit nakakabigla ang desisyon niya na sumama sa akin, ay mas na naig pa rin, Papa Dudut, sa tenga ko ang sinabi niya na mahal niya ako. Mabilis kaming nagplano. Ang sabi ko ay aalis na kami mamayang gabi kaya maghanda na siya. Magkikita kami sa bus station at kasama ko na siya sa pagbalik ko sa Maynila. Hindi kasi pwedeng dalhin ko na siya kina Joel dahil hindi ko alam ang magiging reaksyon ko kapag nalaman niya na kasama ko si Rosa na uuwi. Baka nga pigilan pa niya ako. Mas okay nang wala munang alam si Joel. Umuwi na rin ako sa bahay nila Joel at saktong paalis na siya para magpunta sa trabaho kaya nagkaroon pa ako ng pagkakataon na magpaalam na kailangan ko nang bumalik ng Maynila. Nabigla si na Carmina dahil ang alam nila ay magtatagal pa ako doon. Sinabi ko na lang na gusto ko nang asikasuhin ang bubuksan kong negosyo ng mas maaga. Siguro eh natakot ka doon sa aswang no, kaya bigla-bigla kang aalis, ang biro pa ni Joel. Hindi pare, negosyo talaga ang dahilan ko. Saka hindi pa rin ako naniniwala sa aswang, natatawa kong tugon. Ang hirap mo namang i-convince pare. Munti ka na ngang mabiktima kagabi eh, turan pa ni Joel. Tinawanan ko na lamang si Joel dahil ayokong makipagtalo pa sa kanya. Nang umalis si Joel ay saka ako nag-impake ng aking gamit. Sobra akong excited kasi ang bilis na mga pangyayari. Hindi ako makapaniwala na sinagot na ako ni Rosa sa araw na yon. At ang matindi pa ay sasama na siya sa akin. Buti na lang din at wala akong kasama sa apartment ng time na yon, Papa Dudut. Hindi na kami mahihirapan kung saan kami tutuloy ng kaming dalawa lang. Pagsapit ng gabi ay pumunta na ako sa bus station at nauna na si Rosa sa akin doon. Isang traveling bag ang dala niya. Sumakay na kagad kami sa bus at isinama ko na siya sa aking apartment. Aware ako sa mga sinasabi ng tao na aswang raw si Rosa. Pero hindi talaga ako naniniwala na ganon ang babaeng mahal ko. Hindi ako naniniwala sa aswang pero hindi ko talaga makita na isang halimaw si Rosa na pumapatay ng hayop at tao. Wala akong takot na nararamdaman sa kanya kundi tanging pagmamahal lamang. Alam kong mahirap para kay Rosa na iwanan ng nanay niya sa bahay nila. Ngunit nakita ko sa kanya ang pagod sa panghuhusga ng mga tao sa kanya. Takot din siya siguro sa pwedeng mangyari sa kanila dahil kung minsan ay inilalagay na ng ibang tao sa kamay nila ang batas. Sa mga unang araw namin na magkasama ni Rosa sa iisang bubong ay nagkakahiyaan pa kami. Hindi kasi kami nagkaroon ng oras para kilalanin muna ang isa't isa at maging komportable sa sarili bago naging kami. Ganun pa man ay sinikap ko na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang pangangailangan. Nung una ay sa sala ako natutulog at siya lang ay sa kwarto, pero si Rosa na mismo ang nagsabi sa akin na ayos lang sa kanya na magkatabi kaming matulog. Sa unang gabi na magkatabi kami sa kama ay hindi ako nakapagpigil, Papa Dudut. Malakas ang tukso at may nangyari sa aming dalawa ni Rosa. Yun ang naging simula para unti-unti kaming maging komportable sa isa't isa. Unti-unti ay nawala na ang pagkailang at hiya namin. Nagagawa na naming mag-usap ng kahit na ano at nagkakabiruan na kami. Pagdating sa gawaing bahay ay wala akong problema kay Rosa. Minsan nga ay pinagsasabihan ko siya na magpahinga pero ayaw niya. Basta may makita siyang gagawin ay ginagawa niya. Mas lalo kaming naging malapit nang magkaroon ng lockdown. Dahil sa pandemic, bumalik na ulit ako sa pagtatrabaho sa isang BPO company na nag-o-offer sa akin ng work from home. Naudot kasi ang pagbubukas ko ng aking business nang dahil sa pandemic. Ako lang ang nabigyan ng quarantine pass sa amin kaya ako lang ang palaging lumalabas para bumili ng mga kailangan namin. Isang umaga paglabas ko ay napansin ko ang mga taong nagkukumpulan. Hindi na sana ako lalapit pero natalo ako ng aking curiosity. Nakita ko ang isang malaking aso na wala ng buhay, wakwak ang tiyan at nakalabas ang lamang loob. Naalala ko yung mga kambing na pinatay sa lugar nila Joel. Magkatulad sila ng paraan ng pagkamatay. Narinig ko na baka raw na pagtripan na kung sinong adik ang kawawang aso. Tatlong aso na raw kasi ang pinatay sa ganong paraan. Pero ibang tumakbo sa utak ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Naisip ko si Rosa at ang mga kwento ng aswang. Ayoko mang isipin pero paano pala kung totoong aswang si Rosa? Paano kung siya ang pumapatay sa mga aso? Parang sobrang nagkataon lang kasi na simula nang dumating siya sa lugar namin ay saka nagkaroon ng ganong pagpatay sa mga aso. Tapos kagaya pa noong pagpatay sa mga kambing sa probinsya nila. Ilang beses kong sinubukan na kausapin si Rosa tungkol sa nangyari sa aming lugar at baka meron siyang kinalaman pero hindi ko magawa. Baka kasi ma-offend siya at maging dahilan pa yon ng aming hindi pagkakaintindihan. Totoo rin pala talaga na makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bahay. Hindi ko lang nakilala ng husto si Rosa. Marami rin akong napansin sa kanya na kakaiba, Papa Dudut. May mga pagkakataon na nagigising ako ng madaling araw na wala siya sa tabi ko. Kapag tinatanong ko siya kung saan siya nagpupunta ay sinasabi niya na naglalakad-lakad siya sa labas. Wala naman daw tanod kapag sobrang late na. Naghanap ako sa internet ng paraan kung paano malalaman na aswang ang isang tao. May nabasa ako na ayaw daw ng aswang ang amoy ng bawang. Kaya isang araw ay sinadya kong magdadad ng maraming bawang na nasa harapan ko si Rosa. Sobrang natakot ako nang sabihin niya na ang baho ng bawang. Nasusuka daw siya sa amoy. Pero nang malaman kong buntis si Rosa ay naisip ko na baka ayaw niya ng amoy ng bawang dahil buntis siya. May mga buntis kasi na nagiging masela ng pang-amoy at kahit na ang panglasa. Habang buntis si Rosa ay inalis ko muna ang pagdududa sa kanya sa tunay niyang pagkatao. Hanggang sa nanganak siya ay hindi ko na siya pinag-isipan ng kung ano. Tuwang-tuwa kami nang ligtas niyang iniluwal ang aming anak, Papa Dudut. Pagka-uwi sa apartment ay sinabi ko kay Rosa na kung gusto niya ay planuhin na namin ang aming pagpapakasal. Pero sabi niya ay saka na ang bagay na yon. Kahit biglaan ang pagkakaroon namin ni Rosa ng anak ay sinikap ko pa rin na maging mabuting provider sa kanila. Nang nagtatlong buwan na ang anak namin ay isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pag-uwi ko mula sa pagbili ng diaper sa labas ay wala na si Rosa sa bahay. Iniwanan niyang mag-isa ang anak namin. Akala ko ay lumabas lamang siya saglit pero nagdilim na ay hindi pa rin siya bumalik. Kinabahan na ako. Walang cellphone si Rosa kaya hindi ko siya matawagan, Papa Dudut. Hanggang sa may nakita kong sulat na iniwan si Rosa sa isa sa mga drawers sa kwarto. Nakalagay doon na ako na lang daw ang bahala sa anak namin. Mas kailangan daw siya ng nanay niya. Sinubukan daw niya na mamuhay ng normal pero hindi niya kaya. May mga boses daw na humihila sa kanya pabalik sa kadiliman. Huwag ko na raw siyang hanapin dahil ayaw niyang maging magulo din ang buhay ko at ng anak namin. Sobra akong naguluhan sa sulat na yon ni Rosa. Gusto ko man siyang puntahan sa kanila. Dahil alam kong doon lamang ang pupuntahan niya ay hindi pa pwede dahil sa lockdown. Kaya nang pwede nang magbiyahe ay agad akong nagpunta sa probinsya ni na Joel. Doon ko na rin pinagtapat sa kaibigan ko ang lahat ng nangyari. Pero ganoon na lang ang aking panlulumo nang sabihin ni Joel na matagal nang umalis si na Rosa at ang nanay nito sa kubo sa gubat. Wala raw nakakaalam kung nasaan ang mag-ina. Ngayon ay naitayo ko na ang maliit na seafood restaurant. Umaasa ako na isang araw ay bigla na lamang magpapakita muli si Rosa sa akin. Hindi pa rin ako humihinto sa paghahanap kay Rosa. Gusto ko pa rin siyang makasama sa kabila ng misteryosong pagkawala niya at kababalaghan na nakabalot sa kanyang pagkatao. Kailangan ko siya at kailangan siya ng aming anak. Lubos na gumagalang, Yuan. Tunay na mahirap pigilan ang puso kapag ito ay nagmamahal. Babaliwalain natin ang masasamang katangian ng isang tao kapag nakaramdam tayo ng pag-ibig. Kahit pa kababalaghan ay yayakapin ang taong nagmamahal ng tunay at tapat. At para kay Yuan, sundin mo lang ang sinasabi ng iyong puso. Kung nais mo pa rin na makita si Rosa ay hanapin mo lamang siya. Mas makakabuti rin sa inyong dalawa na magkaroon ng tinatawag na closure kung sakali na ayaw na talaga ni Rosa na makipagbalikan sa iyo. Mas magiging maluwag sa dibdib mo ang inyong paghihiwalay kung kayo ay makakapag-usap. Ngunit kung magkakaroon naman ng pangalawang pagkakataon, ang inyong pagmamahalan sa sandaling kayo ay pagtagpuing muli ay magandang pag-usapan ninyo ang mga bagay at katanungan na hindi nabigyan noon ang kasagutan. Iwasan din natin ang maging mapanghusga sa ating kapwa. Hindi porket iba ang kilos at behavior nila sa karamihan ay iisipin na nating may mali sa kanila. Bagkos ay maging malawak ang ating pag-iisip na tayo ay magkakaiba. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal. Papa Dudut Stories.